A szakítók. An-Nazi'at című szúra, mekkai. Verseinek száma 46. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Wan-Nazi'ati gharqa. A hevesen kiszakítókra. Angyalok, akik a hitetlenek és bűnösök lelkeit tépik ki. Wan-Nashitati nashta. És a lágyan kivevőkre, angyalok, akik a hívők lelkeit veszik ki óvatosan. Was-sabihati sabha. A szárnyalva tovarohanókra. Fas-sabiqati sabqa. A túlszárnyalva megelőzőkre, az angyalok, akik a jó tettek végzésében versengenek. Fal-mudabbirati amra. És a dolgokat elrendezőkre, az angyalokra. Yawma tarjufu ar-rajifa. Azon a napon, mikor megremeg a megremegő. Tetbe'uha ar-radifa. Amelyet követni fog a következő. Qulubun yawma'idhin wajifa. Azon a napon a szívek hevesen vernek. Ebasaruha khashi'a. És a tekintetek alázatosak. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafira. Azt fogják mondani. Talán a korábbi, eredeti állapotunkba vitetünk vissza? E-idhá kunná izáman nakhira. Még azt követően is, hogy már szétrágott csontok lettünk. Qálú tilka idhán karratun khásira. Azt fogják mondani, ez bizony egy káros visszatérés számunkra. Fa innamá hiya zajratun wáhidah. Csak egy kiáltás ez, a második fújásra történő utalás. És íme, ők a föld felszínén vannak. Vajon eljutott-e hozzád Músa, Mózes története? Mikoron hívta, szólította őt ura Tua megszentelt völgyében. اذهب الى فرعون انه طغى. Menj el a fáraóhoz, bizony ő túlkapást követett el. فقل هل لك الى ان تزكى. És mondd, hajlandó vagy-e megtisztítani magad. واهديك الى ربك فتخشى. Akkor én az uradhoz vívő igaz útra vezetlek téged, hogy féld őt. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَى. És megmutatta neki a legnagyobb jelet. فَكَذَّبَ وَعَصَى. Ő, a fáraó, azonban meghazudtolta azt, és továbbra is engedetlen maradt. ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَى. Majd elfordult és elsietett. فَحَشَرَ فَنَادَى. Embereket gyűjtött össze és kihirdette. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Ezt mondta, én vagyok a ti legfőbb uratok. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Allah pedig ezután a túlvilág és az evilági élet büntetésével sújtotta őt. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِمَنْ يَخْشَى. Bizony intő példa van ebben azok számára, akik félik az urat. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Vajon titeket volt-e nehezebb megteremteni, vagy az eget, amit ő épített. رفع سمكها فسواها. Felemelte a boltozatát, és tökéletesen megformálta azt. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Sötétté és rejtetté tette az éjszakát, és előhozta nappalát. Ezután a földet kiterítette. Vizet fakasztott és legelőket teremtett. A hegyeket szilárdan örökzítette. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Mindez táplálék és használat gyanánt a ti számotokra és a jószágaitoknak. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى Amikor eljő a nagy támma napja. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى Azon a napon az ember vissza fog emlékezni arra, hogy miben serénykedett. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى És a pokol látván láthatóvá tétetik annak, aki látja. فَأَمَّا مَنْ طَغَى Ám az, aki túlkapásokra vetemedett, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا És többre becsülte az evilági életet, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى Annak a pokol lesz a lakhelye. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Ám az, aki félt attól, hogy majdan az ura előtt kell állnia, és visszatartotta magát és a lelkét a vágyaktól, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Annak a paradicsom lesz a lakhelye. يسألونك عن الساعة أيان مرساها Kérdezni fognak téged az eljövendő óráról. Mikor van annak az eljövetele, rendelt ideje? فيما أنت من ذكراها Mit tudnál te arról említeni? إلى ربك منتهاها A te uradnál van annak rendelt ideje. إنما أنت منذر من يخشاها Te csupán intőként szolgálhatsz azoknak, akik félik az órát. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Azon a napon, amikor meglátják azt, olyan lesz nekik, mintha csak egy estét vagy a rákövetkező reggelt töltötték volna az életben.